ഈ പാർട്ടിപ്പെട്ടതിനും പ്രതിനിധിയും പ്രയത്നമാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഈ തമ്മിലൊക്കെ അവരും ഈ പ്രത്യേകം വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടതിൽ പ്രത്യേകതയും ആരോപിച്ചതും മുന്നത്തെ പത്തിനും ഏറിയും ചോദ്യം വസതിയും വെട്ടത്തിനും തീരുമാനിച്ചു. ോ കോസനേ ni ñu sellal ko ndax marché doon bokk wala karte doon bokk gis na ko ku mel noonu. Soo jabat war na sellal soore ji ci taxa yoonu moom ràññeeku na. Nee na bu fekkee ne ki joxe soore dafa ajoyoo sellal te yow yow yaa mën a wax ma ngi koy dañu sukkandikoo ci waxam àtte te boo ko defit mbir noonu di sotti ñu ne kaam dugg dina ko ñàkk su ne ñu ne ko noonu day war nga dem def àq jooju nga dem sellal soore soos wax ne kii day moom xam naa ko waaye ku mat soore la wax léegi waxam ne xadrin rigan jamon day war ndoko sanga bañ ku tax mu naa yooyo jabat ak tasmiyati in taxawyana ak taxdiili qaal imaamu maalikin radiallahu taala anu man xalina xadaalata saxsin wajaba xalihi an yuzakkiyahu li annaha min jumlati lxuquq illa an yajida gayrahu kon fahuwa fi saxatin fa in xarafa xadaalata lshaahidi arbaxatun mubarrijuuna wajaba xalasnayni kifaayatan فإن لم يعرفها إلا اثنان فهو صادق من عليهما. فمحل وجود الاثنين انطلقت فيها كآدميين. فإن لم تطلق في حقه فلا تجد. كجرح مثل جمسورة. جمسورة يطمئن دولار دولار. كل من يك. in batala ndeen nar naa neen xàqul àq mu ne bu fekkoon ne kii taxaw di seere dañ naa la sukkandikoo ci waxam bëgg àkke da ngaa xam sumoom ak mata di seere te bu fekkee ne léegi waxu ñàkk bu ñàkk mat seere rek ñu sukkandikoo ca daal di xañ dëgg taam dëgg kon nee na saa di aajo nga dem jam seere leeral àttakat dina ko sikat matti seere nanga matti nangam loolu day war mooy dëgg fa nga dem xetal mu tekk in batala ndeen nar naa neen xàqul àq kon daa xamal ne wax maandug kenn wala wax nekk maandug kenn ñu war lay doon bu fekkee ne doo ko defit dëgg nga sànku mooy toora na am dëgg dañ ko waxañ dëgg jox ko ko def waaye kooku fayu rek bu seere fa aaju waxam maandu kenn fekkoon ne léegi ñu ngi ko waxee saraa bi ñeent nekk na fi ñoo xam ne toolu ku nekk mu bari na fi nga ak ral nga ci maanam mën ngaa soolee soore waaw kon nee na léegi soole ci soore fi farga ci faara lay doon bu ko ci ñaar defee rek laaj nee nañ ko def waaye bu fekkoon ne ñaar benn ñoo ko mën kon ñaar noonu dem soolee soore sax da waral nekk farga xam ne fara koy jëmbale la ndax duñ ko defi ak ak di ral di sànq ar na dada sottoof na tokkeeke sirin sellalog sekre maha àndak bu fas de maanaam bu fekkee ne kii seere sàkk nañ ko pour sellal maanaam ku leeral ne moom moo def na seere wala ñu def ko ci saaxir gitee daañu sott ci àttikat bi mu defaat ko ci baati mu waxam nañ ne àttikat bi dunaet mu zakki sirri mu zakki sirri mooy koo xam ne moom mi àttakat da koy doyloo xamul maangam di ko laaj ci biir nag seere yi doxam lii seere ci kanamam moom xam ci moom nga xam ne wala diggante ne moom la doon rek muy secret waaw dañoo sopp nag bu fekkee ne lii seere am na kuleen sellal ci seere man mën a sukkandiko ci seen seere itam bu kee ñu sopp ci àttakat bi moom ba am nag ca biir koo xam ne moo koy wax mbirum seere yoo nag ca dëgg dëgg ba xam kooku yomb doon loo xam ne ca biir yan xamul wala déet xam nañ ca biir mu ñeneen xamul waaw wala déet wala jëmbi ci wa mu di ba parce que te seri maha ndax ma maam sax tasqiyatu alaaniyati doy na waaye mu doole ci tasqiyatu seri nag waaw dañ koo sopp wala wax naa maha dafa bëgg wax al maha tasqiyatin xalaaniyati li annaha qad tushaabu bil mudaahanati wax nee na seelal ji waxoon ne seelal ak saaxib boo mu ne moom léeg-léeg ñu raxaale ji dañu wax mudaana maanaam xam ca dal loo ci waxut xam ci loo xam ne waxoo ko ca man ne nañu ko rax man ma taxaddudam ci aji bëni sellal seere ji nga wax léegi saawuñ ko aajowoo nee nañu ba di wee taskiyatu xalaaneeti saawu ñaara koy def lu néew nee waaye kenn moom bu ko def kenn képp wax na tu seere gi waa ji bu dee taskiyatu xalaaneeti kenn képp du bay lu néew nee na ñaar bu fekkee ne taskiyatu siri la nag waaye kooku moom kenn ki doy moom in lam yaarif ak doon tiq isma turwa léegi na sorte yi ñu wax ci sell seere da ci dajee ren mu doy doonte sax moom ma nga xam ne mooy wax matk seere waa ji fa du sax tur waa ji fekkee dara ndax xam gi aw mbiram rek doy na xam gu ma xam waa ji ak mandu gu mandu lépp doy na ñàkk xam turwa moom fekkee dara am na ñu ne bu fekkee ne xamu turwa itam kon day xam ndàkkin turwa mbaa fam turwa waaw moo tax mu naa kilifa bi da koo tënk ji bu ma nus taxara dëkkun yetti bi aw laq bi fii waru ba mashhurum dëkkun yetti bi aw laq bi fii wala yaaraf ismu fa ashhad ismuhu miskin wa saxnaan ismuhu abdusalaam waaw nee na nit mën naa sii ci dàkkin tey mbaa sant te turam di juróom diis mu xam ndax gis nga ne ashhad ñu bëri ashhad lañ xam ci moom te turam mooy miskin sax noon ñu bëri sax noon lañ xam ci moom te abdusalaam moo turam am na ne ñu wax ne bu fekkee ne xamoo dàkkin tawoo mbaa santoo mbaa dara it waaye xam nag maandoom rek bu waxee maandoom mu doy aw lam yadkur wala doonte tuddut as sababa sabab sa maanaam nee nañ bu fekkee ne moom mii sellal seere si maanaam di wax ne seere si maandu na waxu sax sabab su tax mu ne xam naa ne ku maandu la fekke dara ndax nit mën nga xam ci moom ak maandu koo xam ne ku la newoon li tax nga wax ne maandu la day bari yoo teewlu ci sa xol yoo xam ne nii doo mën a tuttuum ne nangam waaye du teere nga xam ne yow ni nga xam ci moom daal moom ku maandu doo nga mën a mel moom moo tax mu ne aw lam yadu kur ku muhaddilu ak sababa li ta diini fii li tawaqufu bi ala umurin qad yansuru istixdaaruha waqtahu bi xilaafil jarxi ca wuteeg jam nga bi xilaafil jarxi ca wuteeg jam seere waaw nee na jam seere moom saawu nga wax la tax na jam seere wax maandoo moom nga aajoo nga wax sabab sa la tax na ne maan na waaye boo bëggee jam seere moom saawu nga wax la tax na ne matu seere nga xëy na nga leeral te la nga wax ne moo ko tee mat seere si yow ku ko topp du tee mat seere ba tax mu ne ki xilaafi jarxi mooy ay ak tajrihi li shahidi fala yuqbalu illa bax bu bayaani sababihi li ixtilaafi li ulamaai fihi farubama tamada al mujarrihu ala maa laa yaqtadihi kama waqaa li baxdihim annahu jarraxa shahidan fa su'ila an sababihi fa qaala ra'aytuhu yabiihu wala yurjixu fi miisaani waaw dafa wax ne xëy na bu leeralee la tax mu ne matul seere bu doon loo xam ne moom du tee mat seere ndax am na koo xam ne daa jam seere si dina ko waawul sax na ne matul seere mooy damaa gis bu dee jaay du bàyyi balaage ba daal te xam nga balaage moom daa war a balaage rek maanaam tey boo doon jaay nit kafe mbaa sukar boo tegee poobi peese ba mu balaage poobi rek doy na waaye nga bàyyi ba mu daan nag wala yaa ko ca teg yaa ko ca dolli rek foofu noonu mu gis defe moom mu daal di tax mu daal di koy jëm seere day nag bu taxutu jëm seere wala amaana bañ ko laajee nekkul sax nga bëgg a jëm seere muy daa koo gis muy saw di taxaw te saw di taxaw fii ci wala fii wala ñu xamu rek ñoo ko rëy la noonu waaye am na foo xam ne koy saw daa war a taxaw mais nit bu fekkee feefu ba àggee suuf soja taq ko te bu taxawee moom du tax soja si tis ko foofu kon day taxaw wuxu moom jam seere muqaddamu ndëmi jiital na ci waxul maandu maanaam bu fekkee kii dane matul seere kii wax ne mat na seere kii wax ne matul seere lañuy topp ndax dañuy jàpp ne moom mi ne matul seere daa am lu xam ci biir loo xam ne ka wax ne mat na seere ñu xamu ko dulli fi maba bihi lhamal mooy ann tajriha atam shahadatan li annahum alimu min albatini ma lam yarifu almuaddiluna fain shahida ndeen seerewaat ne taaniyan jamono ñaareel sisum ictifaay nekk na ci bawlooga di tëf siitu ci kellooga al ula bi bépp te rabbi bi dang ñu mu diin maanaam bu fekkee ne moom dafa seere woon ci nit bu aajowoo sellal seereem waaye am nañu ko sellal ba nañ ko tàmmoo mu doy na gannaaw ba nag ñu war a seerewaat bari ñu waat ndax dana aajowoo ñu sellalaat ko nañ ko soxloon bu njëkk ba bu wala sellal bu njëkk rek bu waxe maanaam mu njëkk doy na bu aajowoo jëkk di ko waxaat waaw foofu moo am tara dëkk kon nag ñu wax ne nag bu aajowoo waxaatu maanoom mooy bu aajowoo sellalaat jooju wax ci la maal ànd yooju ñu xaalal imaamu maalikum radiallahu taala anhu illa an yursaabu minhu ñu may gannaaw bi dañoo amu ñoo léegi ko ci moom fekkee daal moom keroon koo sellalee ci seereen léegi li mat na seere bisaatuñ ci lu tax ñu wóolóodi ko amu ci moom nee nañ benn sellal booba doon moo tax mu tegaat ci ne wa naqalal bayji an ibni kinanata an al mashhura bil adalati yakfi fihi al tahdil al awal xata yu jarraha bi amrin bayinin waaw ba tey ñooñu rek doon wax moo ñëwaatati mais comme chien maanu daal moom bu ñu waxee maanu benn ñu mu doy bu kee ñu koy jam bu kee ñu gis mu def ñu jam seere wal muqaabilu lisaasa wax ji jàkkaarloo ji moom yaqulu la yakfi attaxdilu al awal ala budda min attaxdilu kullama yachhadu xata yakfura taxdiluhu wa tastahira taskiyatuhu wax ba ci des moom dane mu wax maanoon benn yu mu doy ñu aajowoo saa yu seeret rek ñu sellalaat ko waxaatu maanoon ba keroo ñu koy def lu bare bari ba ñëpp xam na moom nii ku maanu la ndax sellal nañ ko ba tàyyi tey di wax ne bu waxee saa li sax noon tey di wax sax noonu ñu wax mu ndim ñun xaas yi nag ñun ñu xaas yi moom dana in kaana ka shahadatu athaniyatu xaribatan min al ula ñu leen wattu ñu maa baynahuma jiddan kafat taskiyatu fil ula wa illa falyuk shaf anhu thaniyan talabahu al mashhudu qawlan yatlubu wa sanatu tuulun ñu xaas yi moom dana bu fekkee ne dañuy seerewaat ku ko seetal ba mu nit ñu seere bañ waxul maanoom diggante bi yàggut kon benn sellal ba maanaam yoon bi ñu ko waxeel ak maanoom doy na aajowoo waxaat aajowoo sakuwaat bu fekkee ne nag ba diggante bi yàgg na te yàggaay bi at lañ koy jàpp nee na at moo nee na yàgg na fekk diggante bi yàgg na léegi bu dee seerewaat faw nañ ko sellal njëkk waaw moo xam kañuy seereel sopp na yeesal loolu wala sopp na ko waaye moom daal dafa wàgg na rek faaw nañu yeesalaat ak wax ne moom mii mat na seere waaye bu ndeeloo rek ci seere bi seere woon bi yëpp fee di xilaa fiha ak ci wuuteeg seere sax di ahadi wala di ñu kenn ci yaari boobu xalal aaxari warta ko def pour aboo ji wala yaari waa juróom ñu leen la defar ndeen feeñit mbay li ak jënd yoo koo jëm ca kookee nee na yow mi nga xam ne ñu sa ñaari doom lañ ñu seq mbir su fekkee ne xam na ne kenn ki am dëgg mën nga ko wax seereel kenn ki ne sama doom ji ma am dëgg fekk na comme ko seqa yi fagal waa wala su yaari waajur bu fekkee ne ñoo am lante su fekkee ne xam na ne kenn ki am dëgg mën nga koo seere ne xam naa ne sama bàyyi ni ma am dëgg wala sama yaay ñoo am dëgg loolu nee na bu fekkee ne gisuñu nga jigéenteeg lool kookee nga xam ne moom nga waxal dëgg ba kama jox dëgg bu fekkee gisuñu nga jigéen moom lool bàyyi ko ca des waaw su boobaa ñu nangu sa seere waaye buñ gisee nag nga farat kooke lool nag kooku ñu nangu sa seere ba tax mu ne fa taqbalu in lam yadhar min al abi may lam mahal mashhuri lahu xalal mashhuri xaleen fa in dahar al mayli fala taqbal ba tey doo ñëwee ci kenn ci yaari waa ji rek yow nga ci waxaat. Wala xabirun bu caajoon ak noonu ba tey mën naa wala xabirun ma wax na wala shahadatu xabirun ci caajoonu seeres noonu wala waxalab ni fii ak doonte ci doomam la. Maanaam ñu xasee xam ne kii noonu kii la bu nangu bu seeral ko xañ ko dëgg dañoo xam ne ak noonu la rek bu ko seeralee xañ ko dëgg di nangu soo seere. Maanaam daal na leen tax a noonu wàllu adduna la ñu ne laa li tax mu bañkoo ko dañoo jéemal ci wàllu adduna rek waaye du wàllu yàlla. Kon bu ko bëggee seere xañ ko dëgg mu dàq seere ndax jàpp ne noonu ngaa tax mu koy xañ dëgg. Wala waxalab ni ak doonte ci doomam la day wane ne bu xasee noonu nit doomi kooke mu noonu dugal na ci biir. waaw maanaam bu fekkee ne ku bëgg a seere xañ dëgg doomi ak noonu dañuy jàpp ne moo bëgg a xañ ak noonu dëgg neyam waaw ndax noonu day sori dañuy xas na noonu ci rek day noonu waale doom mu ne noonu waale sax sutum. ay muslimin wala ab julit wa kaafirin ak ub yëfa ba tey bu fekkee ne kii dafa bëgg a seere kii waaye moom noonoo def na seen diggante kooku doonte julit dee mu bëgg a seere xañ ak yëfar dëgg te gis nañ ne li muy doon doon julit daa noonoo yëfar boobu waaw mu nitam googu di tax ñu nangu seereen ci yëfar ba ndax li ko moom noonu naa yëfar ba rek li mu dindi lit di tax ñu daal di nangu seere sa muy seere ci yëfar ba maanaam seere si xañ yëfar ba dëgg. ba tax mu ne fala tuqbalu shahadatu muslimin ala xadirati al kaafirin waliyu xibir na xibaar moom aji seere ji di xaaca noonoon tega maanaam bu fekkee atakat dalaa wax ni la kaay seere ci mbir mii nga seere ca nag waaye fekk na ki nga seere ba xañ ko dëgg sob noon la mu ne ko nangay xibaar maa dangay leeral atakat ne ko kat seere naa ci kat waaye bii mii sama noonu la noonu dox na sama diggante moom waaw kon na leeral ne ak noonu dox na sama diggante moom moo tax saraa bi naa wala yëpp biir alxadulu alluhi shahida ala xadirati ma xibaar alxaakima biha aytil xadawati bi an yaqul lahu bayni wa bayn alladi shahidtu alayhi xadawatun wa innama wajaba alayhi ixbaaru alxaakimi biha li yaslama min altadliis walihtimaali adami qadxiha ida fussirat. faawu daal na leeral attakat ne ko seere naa ci kii kat ba xañ diw nii dëgg waaye diw moom ma xañ dëgg kat sama noona waaw loolu na ko wax ndax mu bañ a mel ne day làqutu tamit xëy na bu leeralee noonoo bi buñ ko seetee mu ne mu doon noonoo goo xam ne du yàq seereem loolu moo tax kon na leeral rek ne seere naa ci waaye diw nii ma xañ dëgg ak noonoo dox na sama diggante moom loolu laa gën a wax mu daal di misaal noonoo bi nga xam ne li ci waxee waa ji dax daxa ci gannaaw seere sa daal di wax ak dam doon seere ba xañ ko dëgg naa ko tat taxinu nii da nga may tuumaal boo ko sëb bixu nii da nga may muruule bil majaay nii ni ci ay def di wax ko mu xaas ne ndir ni aju xulante su ci waxee seere sa ba noppi muy biti bi di wàqanteeg ci mu xañ dëgg naa ko yow da nga may wéyoo di ko di ma muruuleeku dox na nga mëkk nangam. kon loolu kat toll ci ne kon moom seere nga xañ ko dugg waaye ab noonu lay dem mais ni kon kat toll ci ne ak noonu dox na seen diggante su boobaa dañu dàq seere bi soosu waaye di ko tam nag bu xaasi nañ gi ni ko wàcce ñu da koy wax loolu ngir dikkulanteeg moom ba la chaque moo ko ñu ba aji jàmbat maanaam bu fekkoon ne ba seere xañ keen dugg dañu ko tëkk nag wax bii waaye bu dañ koy wax da ko doon wax doolo bi naa ah bii day seere naa xañ ko dugg mu may ñu may wóolu di ko di ma mënu ñëkku dox nga xam ne kon léegi waxan ci wutu waa jëm xañ dugg xanaa léegi kay doolo bi la koy waxal moom jàmbar rek boo ñu day man ngir yàlla ba nga ma tax di seere ak wax li wax waaye moom mën may tuumaale ko di ma mënu ñëkku dox di ma dëkkal si mu rekkut waaw kon bu fekkee ne jàmbat kanam bu mu ne waaye waxante wutu waa ja kon loolu bu bapp rek noonu daa dox digante ñu waaj kon sewo fu mu sewo woon kenn du ko dàq waxtaama de sukkandikoo na ci ansaari ci ñàkk ku gàddu ay bor bu suuf bëtin ci yàggut àndaale waa karinati sabri borin ak firnde mën wor nee na bu fekkee ne diine amay bor yow danaa bëgg seere ne wóor na ma ne ñàkk lañ fa yokko teefay kon la ngay sukkandikoo ba mën a seere loolu moo dama wax ne man day ànd maa ngam ànd bu yàgg boo xam ne gis naa mu ni yooyu loo xam ne itam wóor na ay ñàkk ay ñàkk a tax bëri wu ko waaye ni ma àndoo moom mu yàgg ak mën a gis ma koy wóoree xam naa ne ku ñàkk doo nga mën a wóoree loolu waaw kon nee na yàgg ba yàgg ànd moom ak gisoo gis mu wóoree loo xam ne nekkatu yàlla mën na jaa sukkandikoo dana jël ñu di ay loolu di ko teefal bëri wu moom mooy ñàkk lañ koy wala bu dee jëkkër ji war a saxut dund te joxewu ko mbaa bu dee doom ji war a dundal baayam mbaa yaayam te joxewu ko bu dee noonu daal boo bëggee seere seeni ñàkk mu ñàkk ko waral da ngay sukkandiku ci ànd boo ànd ñoom lu yàgg-yàgg te gis ne yooyu loo xam ne ku ñàkk doom ku mën a wóorale te dara di soojee ni li ci lorog ñaar yooyu dencante ñaar yooyu dencante li ngay sukkandikoo ba ne diw nii day lor soxnaa si wala diw nii day lor jëkkëram ji ba tey lenn lee mu wàggoo yàgg ànd ñoom jaxasoo ñoom ba gis kenn ka mu wuyaal loo xam ne xam nga ne kii moom daa mën a mën rek waaye lii moom nekkatu yaale kon loolu mën nga jaay sukkandiko ba seere ni diw nii day lor diw nii mu kenn si ñaar ñu dencante day lor morom bi walaa in xarasa bu seejee ni ndeem xër na xalaa insaanati naqsin ci dindi ak manqué fiimaa ca la nga xam ne rub da delloofoon na ko fiiri ci moom mu fas sa mbir ak caajaay aw suban wala ndaw aw riqin wala njaam maanaam bu fekkee ne moo ni ñëw di joox seere ni ñu ñëw di ci seere kat njëkkoon na cee ñëw di seere ba ndàq seereem ndax yoo gis ne ñëw na di ci seere di njëkk waaye boobu daa manqué woon seere ndax benn booba nga xam ci moom cis ko maanaam mooy ci cër ci di ko fisal mooy yàlla boo xam ne day teemut seere ba tax ñu dàqan seereem ndaa ñu ñëwoon joox seere mu ne ko dóot yow kat da ngay bon tegoon di mat seere ndaa mu ñëwoon di seere mu ne ko yow kat njaam gi nga xam ne moo woon moom nga yaa doole mu nekk ci yow moo la koy mat seere nga xam ne kon njëkk na ñoo daan di seereem gi yooyu gannaaw ba ne bu ñëwaataat nag bëgg a seerewaat ca loola ndax ne caay-caay ba dañ na mbaa ndaw ba dañ na mbaa njaam ba dañ na ndaa ni mu ñëwoon di seere fekk bi dañ ñoo xam ñoo ko aar ñoo ko kat di seere gannaaw boo tuddee nag ñu bëgg a ñëw seerewaat ci mbir moom ku nekk ñu mën nga seere ndax dañuy jàpp ne delloo ba njëkkoon a delloo seere moo ko naqar woon ñu jàpp ne loolu dañ koo ñàkkal saw dañ koo yàpp dañoo dañ koo manqué par exemple bu bëgg a dabuwaat loolu nag dañu jàpp ne loolu laa ko tax a dellu si fa laa tuqbalu shahadatuhu althaniyatu allati addaaha baxda fawaadi maanihiha maanihiha bi tawbati wal buluuxi wal xurriyati wal imaani ab imaan daa dellu ci aw kufri da leen wax liittihaamihi fiiha bilxirsi xalaa insaanati naqsin bilxirsi xalaa insaanati naqsin radda shahadatahu wa maqsuduhu anna man qaama bi imaanihum wa lam yuaddi alshahadata xaalahu wa addaaha baxda sawaalihi fa innaha tuqbat li salaamatiha min tuhmati alxirsi xalaa insaanati naqsi raddi la radda moom ni nga ci dégg mooy bu fekkoon ne moom jamono yi xam ne xam ne ci bopp ni matul seere ndax ak kàccoor bu nekk ci moom mbaa ndaw mbaa njaam mbaa kiifa ba loolu tax na ñëw di jéem a seere kon gannaaw ba bu loola dañee mu ñëw nag léegi bëgg a seere kon dina nga ko ndax doom bi ñu koy tëmmaale naa ko yow njëkkan nga fi ñëw seere nangama tax ñu delloo seere loolu ngay bëgg a tabu loolu amu ci kon loolu baax na alxalata as fii nee na mu fër ci am morom. Xanaa bu fekkee ne moom dafa ñëw di seere waaye mënees na koo tuumaal ne daa bëgg ma.